الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. کمال علمینا پس الله کمال له قدرت بیانې چې څنګه اسمان نو زمکه پیدا کړی دي نو ټینګړی هم دي د ورزیدونه ډیر لوی وزن دی د اسمان نو د زمکو دا صرف الله خپل قدرت سره راټینګړی دي. مخکې آیات سره تعلق دی چې الله ویلي مشرکین ته چې ارونی ماذا خلقو من الارض وخی د خپل الهه سو قدرت او زور او طاقت چې سي پیدا کړی دي یا دې د پاره اسمانونو کې صبر خدا او بیاوی چی بس صرف دوکا دا این یعیدو الظالمون بعضون بعضن الا غرورا صرف دوکا ورکی اد غرور مانا کلی اون پسرینو ٹولو چی انا آلیہتهم تشفعوهم چی آلیہ با شفاعت کئی کنا انا آولے شفاعونا عند اللہ چی دا زمونگا اللہ سر شفاعتیان دی کنا دا دیر غٹا دوکا غرورا نیورتا ہوئی اور پسی ذکر کو چن اللہ امسکو السماوات والارض تکا قرآن ام پا دی گوا دی حدیثم پا دے گوارے چکلے یہودیان و مشرکان و دا شرک خبر اوکڑا نو بس اسمانو نبیارا ورزی دو زمکی و غرونا نٹنگی دا پک پڑ دے با. سورہ مریم کی مویلیو نوے نمبر آیتو تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا نزديدا چ اسماننا وشليگي رو ورزيگي عظمكم اغرونم ټول ټوکړي ټوکړي شي دنیا روانه دل دی ته وي نو دنیا کې خدا واسي زونه دي چې اسمانونه نه یې زما کې نه یې غرونه نه یې دنیا روانه ده نو ویلې چې دنیا روانه ده دا ولي اندعو للرحمن ولدن چې دنیا کې داسې خلق پیدا شو چې ویده الله نازولښت دی خبری تغرو ننٹنگی گی اسمانو ننٹنگی گی زمکہ ننٹنگی گی انسان و تٹنگ دے دمرا لوی کائنات یا نشیز غملے او ددا خبر از غملے دا فحملہ الانسان انہو کان ظلوما جہولا الله رب العزت را ټینګلو چې تاسو ته وخت شته دی په خپل وخت باندې ولري کیږي. ان الله یمسک السماوات والارض ورزیدلیو الله را ټینګلو. شرک دومره ناکاره عظیم بلا چې دې ته هیڅ نه ټینګيږي. دنیا په دې سره روانيږي, قومونه په دې سره تباشوي دي, هلاک شوي. او دې مت باندې دا الله رحم چې عذابې دنیا کې نه راوست. یو بل الله خپل عظیم قدرت بیانې چې دا نه چې ما یوازې پیدا کړو ابیا مې دغه سي پرې خود, بلکې ساتم هم حفاظت هم کوم, بل چا ته مې نه دي حواله کړی. دغه سرت دې پاغا فلسفو باندې ځان ته خيار وي چې هغه وي اسمانونه هم ګرځي زمکه هم ګرځي. قرآن خوئی چه ولین زالتا کدی جلق کونو بیاوی سوکراتین گئی حتو ایدا گرزی. تولو مفسرین دا قول نقل کلی چا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اولا دا شام نیو سڑی را گئی ناغتن تپوسو کوچی من این جئتا میلوان دا کم زین را لی اگوی من الشام وی من لقیتا حلتا دی چا سر ملاقات کرو وی کعبا دو کعب سیب سر وی ما حدسکا اگر خواتا چا حدیث نو بیان کرے کنا وی بیان کرے ہو وی ایچی ان السماوات علا من کبی ملک تدورو اسمانو نا ٹولو دیو فرشتی پوگا باندی دیو گردی چا پیرا سرخا دا چا پیرا گردی. عبداللہ ابن سعود رضی اللہ عنہ وطوی چی کذبا کعب دروغی طویلی او اما ترک یہودیتا ہو دیکھو دی یہود نو مسلمان شوی دی لیکن یہودیت یا ندی پریخی دی سپا سازش غن تی راغل اسلام تا یو خبر دانا دا دیری خبری دا سی امام بخاری ہم ویلیو چی ما ترک یہودیت ہو تقبل یہودیت ندی پریخی آگا خبری منکرانا نباز او بیا و تدایات ہوئی چګوره قران خبره کوا ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. الله قران ټینګړي دی اسمان نو زمکه چې حرکتونه کی امساک ټینګول ته ویل شي. یو قرات شي پاغي باندې اصله ګیاري دا یو آیت قران کې چل عرض اکوی چما سمان نوزمکا برقرار پیدا کری دی سور حامی مومن پاکر کی باوم راشی. دو ام روایت جوڑ شوی دی خلق جوڑ کری او سنہ دی والا ذکر کری دی اسحاق ابن راہ ابراہیم او فلان عن اکرمہ عن نبی وریرہ حدیث وی چې نبی علیہ السلام ویلو چې وقع فی نفس موسی. موسی علیہ السلام په خیال کې رااله چې الله یې نام چې الله باندې خوب راځي کنه دې خیال کړه. الله ملائک راولي کو چې دې حضره ورځ خوب ته مپریدا جرنیل به ورپسې را لېګل ونه دې حضره ورځ خوب ته مپریدا ابدري مولا دې ولا پیو لاس کی بوتل ورکا بل لاس کی شیشی اڈک او تیوی گور خیال کوا چی دا دنمات نشی چی باغبان دی خوب غلبا اکڑا بوتلیو جنگی دیو بل سرا کلنگ کلنگ شار سمات شو ملانا بولی ذات وطاوی چی کپو ما خوب رات لی دا اسمان نازمو کی خوب دغسی شیو لکه دی بوتلو تا گورا تک موسیٰ علیہ السلام دا دینا نو خبر چی لا تأخذه سنت ولا نوم حسن پیغمبر دینا خوارو لوی خبر دی چی اللہ باندی خوب نرازی پرکالی نرازی دا من غلط خبری دی ادب زیرونو راغستی دی نو دی خو راغستی دی خو را دی پکڑای چی دا حدیث منکر دی موضوع دی دی باندی اعتماد ندی پکا لیکن چا پلا ڈوڑی خلب تی پی راشی تا پختو دا اردو ناغی پا دا نوی نوی دیر دا خوان خبر اکڑی دا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا انبیاء په الله باندې ګمان کوي چې ځکیږي کنه ځکیږي هغه دی یو درا مسلمانم په دې کې شک نه یي چې الله منزه دې مقدس دې مبرر دې د خوب نه او د هر غفلت نه کنه ته سبحان الله سما نه کې چې پاک دې الله نو دا دغه عیبونو نا دا نقصاناتو نا دا خوبونو نا دا پرکالو نا او دا دیسی دن نا پاک دیں اغا باند جوتا را دا ما شمانو لو بی جوڑی کلی دی بیشک اللہ دے یمسکو خود امساک دا مانا ندا ہر لفظ چی استعمال شی دا مخلوق دا پار دا غی جدا حیثیتی او دا اللہ پشان کی جو مستعمل شیداغی جدا حیثیتی ہاں که نپوییگو پی نو دغا بوایو چی دا اللہ دا شان سرسنگ لائق دانو آسی بایی نو امساکی او دا مخلوق دے او دیر تکلیف دی چی او سلیتا ویچ دا کی نداز ہے کی دا غونی سفرے چی پری نوزی دانا ناغا جز بس دار پا بر حال اولانیو ڈیوٹی کئی لیکن دا اللہ دے امساک دا مانا ندا چاگتا پا دے باندی سزور رسی بلکہ دا غب ناشنا قدرتو ندی ارشی کی دا سی قوت پیدا کرے یو طبیعت یہ پیدا کرے چدا خپل طبیعت په یبان دی هغه خپل حال باندې برقرار دی اویلی دو ته چې کون وای کون چې زه تاسو هم نه اوسه دي ته مې یت نه الله دې چې ټینګړي دی اسمانونه او زمکا په هوا کې نتی بار سوچته نتی حکته سوچته انت زولا چې اون خوځي کټل نه جائے خزی دو تویل شي چون خزی حرکت نکی ولئن زالتا او کچری داز مکه اسمان حرکت کی کچ حرکت و تویل شي ګورخه یو خاص کلا کلا الله زمکه لجلق ور کی دا خلق یری چې ګور سمشه حدیث کے راضی چه انسان گناہوں نہ زیاد شی نظمکہ باندی زور جوڑ شی ناغاو غازی کا نو حرکتو کی دیر بوجھ دو وجنا نا اللہ رب العزت خلقو لدم کیور کی جوارے دانے آدی دا خو حرکت نہ دے یو زیئے بل زینی یو زیئے بل زینی ولی انزالتا کدا دواړه چرې او خوځې دل د خپل دی نظام نه چې چه برقرار دی ان امسکهما من احد من بعد ټینګ باندې کی دی لرا یو تن پس د دینا چله او خوځي چې شپې له والی شن بیا سوکرا ټینګ کی کنه بیا غو بار سو پاوا کې روان من احد من بعد هدی وی ګرځي دا ګور زمون په لاسې پدیخه زمون د امت عقل من خلق دی انټيليجنس ادا سه خبره کوي چې نه عقل منی نه نقل منی اسمانو نه ګرځي تر اوسه دې قایلی چې زمکا هم ګرځي اوس ته نرورو رستو کیږي ځکه علم زیات شو د قران او سنت هغه کې دې خبره رد دی چه دا خبره چاکلی دا ټول دروغ دی په دې سو دلیل نشتا ان امسکهما ها دا شمس او قمر او ستورو په حق کې الله ویل دي چې دی روان دي او شمس تجری لمستقر الله والقمر قدرنا ومنازلا هغه روان دي ګرځي الله ول حرکات مقرر کړی دي زمکه اسمان په خپل ځای برقرار دي نو یو سوال پیدا شو چې اخره چې دې ظالمانو دومره سخت خبر او چې وړه خلدا ازمره لوی خبره په وکړه چې اسمانونه نزغمی زمکه نزغمی اغرونه نزغمی ادی بیا هم په دنیا کې ګرځي وخت یې ری عیش ماش کوي الله وینه کان حلیما غفورا زما صفاتونه دین دی اوریدلی دا خو یقیني دي کنه انه کان حلیما بشکل ډیر لوی صبر والے صبر کوي کنه هغه د صبر انتها نشته صبر صدی غفورن معافی کوي کسو کار سمره جرمو کی په دنیا کې خویلی دي چې دا دنیا زه د عذاب نه ده د عذاب د پاره ما قیامت مقرر کړې الله به زای کارونه نه کوي چې دا عذاب نورز قیامت ته او دی لیدل ته په دنیا کې ورکی نه غفورن دا خو د امتحان زه ده دیکھ خو محلت تے محلت تے دے جوابو کاسم کے چی تمرا عزوی ما خبر قرآن ننی خبر نبس لگیا بی سوک بیوتا ہوئی یردہ دیر لوے گناہ دے یردہ گورا دیر لوے گناہ دے اصل لوے گناہ دے تو لوے گناہ پی جنے چی اگا قرآن او سنت کدا سے خکارا ہے لکہ دنور پشن چه رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تپوسو نشویو چه ایو الذنب اعظم کم گناہ ډیر لوی دی جواب سو قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك چه تعالی له شریک ګوري ادمره سوچ نه کوي چې تی پیدا کړي دسنه پیدا کړي دمرا سوچنا کہے اغلا شریف کو رہے دنیا کی کمی او صلح چاہا پا شریف نخا پکی گی تو ہے چتا سر پا دی مال کے پا دی زمکہ کے پا دی کور کے پلانے شریف دی چی جہاں میرے لمات کی ماں سر بھی سوک شریف دی اوی واحد زمان ملکیت تے اخدہ لے دا ملک شریف کان کتلی نو قرآن او سنت پا دی گوا دی چه خلقو لوی گناہ و پیجنے تا دی نبل لوی گناہ نشتنے اللہ وعدہ کردی دا چهر گناہ ماف کوم شرک نماف کوم بس مسئلہ توحید بیان شوا دیر پا اعلیٰ طریقے سر مسئلہ رسالت ذکر کئی چدانه چې کنه دی خلق توحید نه دی منلې نور هر څه منلې دی خو نه هیڅ نه دی منلې. حدیث کې راځي بلغ قریشا ان اهل الكتاب كذبوا رسلهم. قریش ته پته لګی دا چې دی اهل کتاب او خپل پیغمبران دروغجن کړیو. موسی علی السلام عیسی علی السلام او ټول چې سم راځي انشاء الله. نو قریش وی سمره خالکانو کنا قریش قریش وی لعن الله اليهود والنصارى خدای دې په دې لعنت کی ور پیغمبران یې تر اوجن کړیو. لئن جاءنا رسول کمون ته پیغمبر راغې زمونږ د قوم نه زمونږ د نسل نه زمونږ د خاندان نه چې عربي وي نمون با خلق توخیو کنا چیزا پیغمبر قدر خلق داسی کئی خواه ما اللہ غن اقل کئی بیرا شہ دی خنور تخیرے کولی خوخ پل حالی ایسا دیو گورا. واقسمو باللہ جہد ایمانیم قسمو نکلیو دی قریشو پالا باندی پاک قسمو نا ذکر دی یو کچا قسمونو بلی پاک قسمونو کچا داو چی بلاتی والعزا اقبلو علیہو بانو چی بے اگو تا دورا دا نخ کال پاگی بیت بار نو دورا اچی دا اللہ پو نمبو ناو پو قسم دا غی پو دلونو کی خدا اللہ عزمت ہو او سوی لین جاہم نزیرن کچر راغی دی تاسوک پیغمبر یرون کے لیکونن اہدا من احد الامم نشیبا دا قریش دا عرب دیر مخ کے دیر اڑان دی پا دن کے او پا حق کے او پا ہدایت کے داغی امتنا چاپ امتنو کی او امتوی مانا سل کی دار درجن کی او دانی کنا هر شی چې خلق خرسی نو درجن کی او دانی دلته هم دا مطلب چې په امتونو کې کوم امت یادیږي کنا نو موږ باغیو. لیکونن اهدا من احد الامم شبدا قریش ډیر مخ کې او ډیر روان دي په قدر د پیغمبر کې او په عزت د پیغمبر کې دا غیو امتنا چی پٹول امتنو کیو امتوی احدی زکا مونس راوڑے دی دا غیو امت صفت تی خواغدل تشتنا اوما میں یہ ذکر کردے دی. فلما جاؤم نظیرن کلا چراغ دی عربو تا یو پیغمبر عظیم الشان چی دا غی مثل پا دنیا کے نو نظیرو خو بے نظیرو دا پا زال سر دے اگر پا زوا سر دے خوا دا سی نظیر ور تراغے چی بے نظیرو بے مثالو ما زادم الا نفورا نزیاتی انک دیتا مگر تیختا و نفرت ما زادم اگر تا زیادت کو اغا دید پار راغلیو دا دا قرآن خپل بلاغت دی او دا هر جبا کی دا سشتخا چی خلق دیو انسان پتمیو عظویم انسان چی رازی با اٹول خلق دا غا پہ انتظاریو سپاس نامی ولا تیاری کلی سپاس نامی او چی راشی پا ٹماتر اولی آگوی اولی دا خود آفی خلق دیکن دنیا پرس نو خلق اغتا بیاوی اغی مشرتوی اغی لیڈرتوی اغی رہنماتوی چی کنزل دیو تا اکڑو چی دا خلق دا تدا سو ادری اغتا سویلی دا خود دی قوم بدبختی وی د دې قوم بدقسمتی وا، د دې قوم جهالت او چې دغه په قدر کو نه شو، دغه تا ضرور په نظر اونکات، د دوست په نظر یې وتا اونکات، د دشمن په نظر یې وتا اونکات. ولیکن محاوره دا سوینو زیات یې نه کدی تا مگر تیختہ او د اریو پیغمبر سردا ذکر دي نوح علیہ السلام نه چرواخ دي حدیث کی راضی چې هغه وخکار شو نو دی خلق بیا په لابل پلمن نکړي چې ربیا بدبختر چې په مخه مون لګي سمنحوس انسان علی عیاذ بالله. هغه بیا په خپل بیان کوي کنه چې الله ما خدي ته دعوت ورکو ستا پیغام می وته ورسو خدي دې قوم خدا عجیب او انتحال لچی و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم هر وخت کې چې زواله دعوت ورکوم چې تو ته معافي وکي جعلوا اصابعهم في اذانهم زما خبرې په دومره بدې لګي چې غوږونو کې ګوتې ورکي واستغشوا ثيابهم او ځان پټ کی په جامو کې چې په ما باندې نظرونه لګي یا زما په نظرونه لګي زما نه ځان پټي واسروا واستكبروا استكبارا. دا هغه زمانه دا مرض شروع نبی علیہ السلام سره هم دغه چو به لیدنو ډیره بدی ردی به او اړیر سپکی به کول چی احاذ الذی بعث الله رسولا دا اصله خدای بل څوک نمون ته چې دې را لېګل ان کا ذل یذلنا عن آلیاتنا وی خبرو کې اثر شتا وی دا خبرې شروع کړې چې مونږه خود خپل خدایانو اړولو هم ځان کلک کدا سي لولا ان صبرنا عليها مشرکان دا عادت کنا وی سبق ته وایا نور خبره امام نه ورکړه دا هغه زمان نه حل روان ده. نو زیات یې نه کدی تا مگر تیختم دا څه دی وجنه استکبارن فی الارضین دی لوی کولا پزمکا کی چه زمونگ دی تاجت نشتا دا تو چه سمسلہ بیانے استکبار ستا ہوئی امام بخاری ہوئی بطر الحق و غمت الناس دا حق نے انکار کول او حق پرست تاسپک قتل استکبارن فی الارض لوی اکڑ پزمکا کڑیر لوی ومکر السیء او چلونه او کلو فریبونه او کلو منسوبی جول کلی دیره بدی بدی پیغمبر پا حق کی سمرا بکرو نگلو کلی با وفد راگه نکی با ناست پا خوگا پستا بانده چی گوره دا مونگا رو ری تزا مونگا عزتی مونگا ستا عزتیو دا کول امام دین د ځان نه لری کا دا خلق لری کا ځان نه چې موږ د سره کینو دا سوق دي چې تا تر جمع شوی دي نه پیجن آئے نه ای جناو ځان ته خلق را جمع کړیا سوق دي تا ته په دې باندې بدوم نخ کاری موږ قریش یو ته قریش نه هم انسانو کان او د خلقو د خبرو هډیر لوی اثری کنه ها توبه دار زمانی خپلو عقل من دانشمن پیغمبر تا که ناستنو اغیر زان ترانیز دیکو ناغیر آداؤ کلان او خپلو مرگرو تاوی بلال تا و سلمان تا و صحیب تا و خبیب تا چی تا سوا پلکینه دادی مشران سر مذاکرات کن دیکی حکم را گئی سوره کهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اے پیغمبر استاد صبر خلق ستا د سکون خلق، ستا د مرګرتیا خلق، دغه دی دا چې تا په لکړو دی سره کینا یدعون ربهم بالغداه. دغه خو نور کار دنیا کې نشته، شپه ورځ دغه د الله رضا ده، الله سره نزدېکت ته، د الله عبادت ته پدې کې مصروف دي. نبی علیہ السلام هغه په ځای پرې خو هلته هغه سره لاړ کېناست. پتا سره مرګ او ژوند دی، حق پرس خو دغه دنیا کې اوس. صحابه وی چې بیا مونږ د دې وجنه پاسېدو داغه نه چې مونږ به ناستو نه خو نه پاسېدو، بیا نو مونږ به وی چې را اوس دې خواسې نه پاسې تکلیف، نو مونږ به ځو نو مونږ به لاړو، نو ته به یوازې پاتې شې نو بیا به لاړو. ځکه الله ورته ویلي وو چې واصبر نفسک، ستا د تسلی خلق دغه دی. دا چې کوم راغلی دا خو تا ته اوبه لاندې باسي دوکه کوي دی. ومکر السیء ناکار ناکار منصوبی چې پیغمبر ته جوړ کړی وي. نو قرآن یو قانون عام بیانوي، متل وته وي پښتو ژبه کې، کنه هر ژبه کې داشتا. ابن عباس رضی اللہ عنہ یو تن راغ یهودی، ایمون خو په خپل تورات کې دالی دلی دی چې من حفر لأخیه جبن وقع فيه مکبن، چا چې خپل رور تا کوی او کنستو نو په خپل او په سر دلان دی را پریوزی. ناوی قرآن کی مشتا کنا نو دا آیات وطاوی. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، نرا گیری اغا مکر او منصوبا ناکارا مگر خپل بندا، چی بلتا سکے نا پا خپل پاکی را گیری. دا دویم ذل مخیم تیر شو، وَمَكْرُ أُولَائِكَ هُوَ يَبُور، چبل تکو یې کني پختو کې مداوي کنه مستابه دا غي پغړ لار شي توبه کې ور ورځيږي. ولا يحيق المكر السيء، او نه چا پیریږي هغه مکر او فریب او هغه چل ډیر بد، الا باهلي مگر پخپلو خلقو. دا غي نتیجه په بدر کې وخته کنه، ها نچول یې وخته بدر کې چې کوم مکرونه کول پیغمبر ته، سازشونه کول لوی لوی، نو بس الله په بدر کې یو یو یو یو چې دا دی. وقت وانا دابر الذین، د قوم هغه کبرا او رؤسا ټول په بدر کې ختم شو. ولی لا یحیق المکر السیء الا باهله، دا قانون جاری ده تر قیامت پورې. خو زموږ وته فکر نه ښه چبل ته منسوبي جوړه پخپلو پکې راګيري، چبل ته دامونک دي پخپلو پکې راګيري. فهل ينظرون، پس دا خلق انتظار نکي نور ستام، الا سنت الاولين مگر هغه عذاب نو ته چې په بوخانو قوم نو راغليو، چا باندې طوفانونه راغليو، چا باندې کاني راغليو، او چا باندې سیلی راغلی وی. سنت الاولین، که دیوی چی دا پا غیر راغلی و او دیر بدبخت خلق وی کنا. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، چری بنومی دا اللہ طریقی لرا بدلی دل. اللہ هم پل سنت یادی کنا، زما سنت گورن بدلی گی سنگا چی او بنده لایق ده عذابی او زول سواب ورکم، یو قوم لایق ده حلاکت وی او زول نجات ورکم. نا اللہ سنت نبدلی گی، تبدیل دیتا وی خوا اللہ چرد آسنکی. دا خو بیار سروان شو پتاو نلگی دا سمخلوقی چی لایقی ده جنت او زول جهنم ورکم. نا لن تجد لسنت الله تبديلا، چربنومي الله طريقي لبدل دل. ولن تجد لسنه الله تحويلا او چره بنومي د الله قانون لرا اولي دل څنګه اولي دل چې څنګه عذاب ولا مقرر کړی دی نس پکواله بک ناراضي چیر ډیر سختونو لکوټي اسانه کړپی ډیر سختونو اسانه کړپی نه نه تخفیف تخفیف عرب وی کنا نه الله سره تخفیف نه دی دته تحویل وی تحویل دته وی چې د یو شی حیثیت او نوعیت یو شان دی او تی ولا بل شان کې انسان دا سکی اسی بسی وی سزا یې ولا ورکړه سزا یې ورکړه پاسې بوئی ته یو سور دی سار کا بیا را پرې خو او بندر دې د پارسو کې تحویل راضی ښا او د الله په قانون کې نه تبديل راضی چې د جزاء په ځای باندې سزا او د سزا په ځای باندې جزاء انبه کې تحویل راضی چې د سختی په ځای باندې سپکا اسانتیا الله دا قانون زما جاری دی خلق کس کئی ناسی دخپلی ناپوئی دو جنبا کئی چوری گا مونگ با داسیو کو داسیو کو کچر اللہ پہ آسان اکڑا وید اللہ قانون بدلے اللہ قانون خونہ بدلی اگا خویلی دی موخ کسو سوزالا انسان پدی دوکا کے پدی جہالت کے فروت تے نو آخر